ماته متوجه یم او بیا دوی باندې فکر کوم چې زه څنګه غواړم او څنګه زه راشم او تاسو ته شی صاحب مولانا عبدالرزاق صاحب کله چې زه دماغ ټیکو کړم لکه خراب شوي دي نو ته اوس خبره کوم باندې دا خبره واخلې په تور درخواست مولانا عبدالرحمن صاحب ته متوجه کوم صحیح لکه موږ یو جدید دور جوړ شو حاضر ته تجم صاحب رحمت الله علیه ما دې دې فکر دې کاری په ارتقا کې تبعید کې میری کړی دي چې ولا یفتی الا من یکون عالم اهل زمانه کی و فتوا حدا را مفتی ته نشتا چې د تر زمانه احوال دي مرته هغه په پانګه باندې راځي ولا یفتی الا من یکون عالم اهل زمانه کی د زمانه تر کوم چې د زمانه تر قضا سلا په دې کې زه خپل لار څنګه استیشم یو زمانه داسې و زمانه داسې و چې کوم په تکلیف سختو صحیح اس پر دیواری سیاست پہ تاسو نه ناشتی کړی نشته او دې ده ناشتی یو پر دې کړی نشته زه نه یو کول او ځان دی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقط او زه ته وایم چې یو مناسبت رسول پاک سره دا او سره تراو تو ځان خپل د جن سوپر پاور سره فیس ټو فیس جن کوتا وړه مشکل ده او ته ځان باندې کوړه یې رجیب سمازال کمزوري دې ټول خاصه ته باندې مړه زماوی ستاس پینا او دا خدای له خوا کې په ځان کې ورو نه ده او نو میاں د خوای او اغان د لازم په ځان سره خبر راوړي یو کله چې سره چې عاقم جنت نه او ته په جهنم کې ترې وي وې دا د اجازه تر راځي الله دا دا او په ما چې دا خو په تعالی د ټول الله د فتنه د سبب او تقدم د جهاد نه دا یقیني و دې په تر باندې کې ترې ما انظر الى كرامته بار بار ورسوله تنفعون حينه الله تعالى فرمان وزدت تذكير الدفع وزدت يا دعاناك وقراتا يا وخطرت يا دعاك وما تكرر تقرر في الزهن ونبي عليه الصلاة والسلام أهم خطرة تابع الدرجورة ثلاثا إمام تركيزو حديث تركيزو تابع الدرجورة ثلاثا دروبلا بنزو سعدين سعيد بزود ديران سلام السلام عليكم على بيت وقول يا سلام عليكم ده خلق المنزلتين الجلازة ومسكي وزنبان خلق بدان درباد وزن فکمال و غدار دانشی بندر ایجاد کی او دمشی مرابس دا اغا منفص کنشی او دا اغا منخلق دا اغا منخلق دا الانتحاد کی او دمشی من پر جون زن بارد آلو انتحاد کورشی من اتحاد آبت کورشی اتحاد کورشی اتحاد او نطور قلیو مدلت دو چی اخبر متحد آوانی مطاق آرادا بیدا مسلم مرکزا قلیو مدلت دو چی ایجاد او کچی آوان دوران دیدی اگر اگر اگر اگر تعمید در حد هم اوکل و اوکل و اوکل فکرنا که سه خبرم در خدای کرم کرمی در سوا از پیغمبر دو دین سیسته کرم بکنه مفتی سایده در رسوله ده بگوید در رسوله ده ببیو بی حضرت الوغادیو در یونا قزیاب صحابه فان باری جوان حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالى عنه او حضرت عباس دوارا در جماعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سبيكر رفشن لو سبيكر زمانه که لو سبيكر نمتجمه که آه لگه جهی و صوت حضرت عباس جهی و صوت حضرت معاذ بن جبل دیت روح قد اقامتو لنز مجبوط آواز تیر رو نتوشه مکبرین و تبدیل تبدیل نا ابوی نبی علیہ السلام با خبر اگولا ابوی با دیجاوی تا رسول اللہ لکن اگوار اکرام فرمارو ایوہ الناس با صحابہ اختیار تبورا دیجاو تر اچا خستر یا نشی جدا جنبی ایوہ الناس با دیجاو تر خانو اولا فرد مارو نگرل دیجاو اولا لحاظ ابوی با دیجاو اختیار تبورا من يقول رسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لما هو فاتح جنبه ويجي يا أيها الناس يعني إذا لفظ يا أيها الناس بمن قلوب لا لأن لا تفاتح جنبه الكلمة ذا مدعوة قولان رسول رسول رسول قلوا يا سلام في آخر قول سيدا متقرس هو قول أولا أولا مدعوة كنبيه واري محدثين خور تاكيد تفرما تاكيد تفرما جمع عظيم هو نبي عليه السلام يقول لك بس نيو هو بقى يقول لك ترى تو كده انت عايز هو بقى يقول لك ترى انت عايز هو بقى فكره هو ده بقى هو شو كي الله طلقته الله طلقته الله طلقته الله انا سوي ولا بس هاي تنبي ما عايز لا قلت لك بس انا بقول ما وين انت والله ما انت شریکانو شو نو سره هغه د جمع د تاسو سره په کومه کې تاسو نو خو د یو ما د څه په څیر ته حتی نه راځه په سیم دا ورته تاسو کوي په هغه کې د کار کولو خو موږ نه یو څه حل نه کړو دا چې او دا هغه تیر په احتمال به هغه کومه ولا څه ته کار نه کوي چې حل نه راځي او موږ خلک دې ګلای نه وایو امين امين نو هغه ما حل کولی کې څه جمع کړو نبغى الله خير احترام ذا مختلف ولا يعلم الضربات ولهم تاخذ مضاربات كمير واني دور بنتين دور مرتفع راحك اللي يوجد مضاربات دور اخلافية ما وضوح روح يسيد واخر وضوح وانخ مخير مضاربات كنا مخول بسر الله هو كما هو بس مضاربات تاخذ مفاعلات خصوصية بسر آنان دو جانبون داره مناتان مولادو ومرتن تاكي دار جانبون تصور ياد استرمجت او تسنين تصور داره چه مطاربت تو گن ورسن در دوان دو رسطن اگر ورنا چه وان دو واره که رسطن نوزود دعو غارو عزیز مما ورقینا نصروح کمین خود روکا صدوق نرمین خود روکا جسنگا لدوان دو نتاو آرم چه ما في صفت ورکره اور یہ شاہ کا نتا ہوا تھا مقتدی نے وہ خود کھڑے ہیں بس تم نے جی ہے سو راشی اللہ سر زمین ما هو ما ظالم تمرا او تو لا تم اس کے دین میں مصافات اس کا اور دا جو قدم ہے یہ لا کہ دا حرف نہ پس کرا کچھ شاہ دی عوام سلطان خلق مدد کا سلام علی جبریل امین کا حضور مجھو اور اس حضور سے دوال کے کہ مراو سلام علی امین موقوب پر احام و مسلمان آتا تر اچھا مراو تر مجھے احام و صلاح عام شاہ تعاش میں فرش کرا کس شاہ اور دو زبت نفس حضور شیر بن بغدادی رحمت اللہ آلو چاہتے لگتا کون سکے ہو حضورت کے بسر میں ہوئی شوئے تو شیر بن نفس صدر رحمہ اللہ وقت بچیا ماں تو اپنے ہی سے زوری شوئے ذکر دنیا کے کلے عمرین دادا والا کا زوری ہوئی رہا کلے کوئی وبش ولی تعالی سے ملکی مولا عبدالرحمن صلی اللہ علیہ وسلم بکر بکر ترولی کی مولا علیہ منی و تاس و رائد آنیف سرین و ترین سنت ترولی اللہ علیہ فبر ابن کرائی علی شیخ سے کرا حکم تعلیمان ترولی کی مولا و رائد پرستاس ممالی و رائد اللہ علیہ منی نیدی بیلی نیدی بیلی مولی اللہ علیہ سکر چی یو سرے و محرمات و نامشتالحات و نظام بس ساتی اتباع سنت ترولی پاس و رائد اللہ علیہ مشهور سره هغه الله عليه هغه ته بچي ما خوړو نیم نسته ته پدې سره الله نو ته وی دي خلک ولنه خلک وو چې دې ویو نو دا خو ته په څنګه خلک ته خدمت په څه ولې شي ولې واخه علي ته پاتې نو درې ما خبره نو سره یو کا مینا چې دا ولای څنګه سره کی نو ته د سوال څه وکړه سوال صحیح کې هغه به نو کوو خو څه سوال یې مس په اورم وحسن الاقتصاد مس په معيشه وحسن التوكل مس په عقل ايجا ابو بكر رضي الله تعالى عنه شكرا بالكريم سؤالك مكان نور جواب فنو ما سلام عليك قوي جدا قوي سؤال معقول ده داشو خلدا داشو مشهوري ايكو سنبت ماني وبي عبارة كل باو دان ده سيد سنبت بسيطة او الهي رازمين شرحة مريد مريسة الهي تقريد اتوه فقل عمو تدريك انه بويدا قوان وطلع على عزيز بشان نبدا وسلام شروع بستر يبقى وطلق هل كي يقول ما تقول يقول هنا هو يا رقابي أنا وشأننا نقول يا أقول الله وجيبا فمنت وليس منت لي نما في هدن صلاة أخرى ما يجيك ميك لأيبا كتر يا بيبا نما لي أوجي لا لا لا نبي بس عليه من نسل يجيك جاد أسوان كلا بيرا جاد نما يلاي كتاب كيو بي لكرة تشكيل دي لسان بفعل لكرة تزهم كيسي جنوب ناموري سے پتا سنسان ستر کپا تکلی تاریبان کو جو تعلق پا سوال ہوکو تعلق پا سوال ہوکو ناظر اکو بولا ناظر اکو بولا بولا بولا تقریفیہ سو رکن تکیبا مجوان بولا شیخ سے خبره باندې ته تیارې نه د بوزل تیارې نه د مور تیارې نه د پلار تیارې نه د بل مشر ته وایي ولې خبره ته نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د کومه طریقې د پرګنیسه سومانه په اسال پاسه او چلاو نو کوي یو باغ تلالو او وسونو وکړه که پرو پاتلو کړه واپس راغې رسولو پاک ته کېناستو نو هغه الله پیغمبره زما په نظر کې په مخ د ځمکه استا د چهرې نه زیاته مبهوزه چېغه زما نظر کې بلنه وه او اوس زما په نظر کې ستا د چهرې نه محبوبه چېغه بلنه شته. زما د کلمه وویله کلمه ورته وویلې موږ بادشاه د مکو د دوی تجارتي کاشوري په یمانو باندې کړې دي. نو هغه اوس هغه ستوف مسلمان شو ریاست مسلمان شو نو چې دا د مکو کاشوره به راتله د ده رینجرز به ورته ولاړو رینجرز نو مولي صاحب مونږ نه مخکې را روان وو د چوکا والا ووتو نو د چوکا والا ورته پوښتنه کوي نو هغه په پېژندې یاره وایي دا اوس څوک دي نو ورته دا د مونږ امریکا د مانی دی او هغه نو سره ده ما بلا مرګ ته نه ته ورته ساده سره په ټلیفون کې چا ته مو ته امریکا هغه لا وانه نه ده دا لا څه کړی شي مونږ یو ورو ورو ان چې دې ورو نه یو کار څه ته مې نه دا زما کار ته دا یو ما خپل دا سوال ته نه ورته دا د سوال دا ورته ما مرګ ته نه ساده سره په ټلیفون کې اغه ته وایم چې څوک دا په تاسو کې دا اوس د زوږو کې خپل په پام راغلي دا نه وایي چې خلک دا تم دي چې دغه څه کار واره د اسلام علیکم السلام مرګ ته پاس صلی الله علیه وسلم ورته کلمه ولا مسلمان شوارو د مکه ولا قاتل وراتو د برین جو ولارو ودا الف شي الف شي نو خان په انتظار کې سره دا راتو سامان وځي اور اس دور میں بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پکچر لگوا لے میں من کو یہ دانا بچے کراو نہ رسو دا ما شمان رو دبی علا تی جی تو دائی نشتا مکہ کی سکی جی یہ تو باو نہ رہا جی ہر شہر رکھی جو تا ایر ہم رہا تو کوئی دے شہر تو پولو کے دے دونو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مارو بیسا رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام ملے گا وہ دا کارلو کے رکھری سوٹو آئی صحیح نامل مکہ کے ہوئے Oh, no. یو خو دم شه ده آتا و دم شه ده ووز دم شه ده و مغز ووز دم شه ده ووز دم شه ده مغز ووز بعد ده قرآن ووز ده مغز ووز ده اما ویسه بود دم ده ده مستقر پستا بخوری اما نشی خوالی مغز ووز ده نو سعاد ده حمول آمین اللہ تعالى طول انسان آمین ورکره ده فنه ده ورکره رواه سبیل بیل شیران فبراک یا دلی کلی چاپی حمودانی عقل بیل ملکا مشاہدات برا حمودی برا حمودی کہ کسیر دو دیا سائے مشاہد کی جو ہمیں مسترد پر آو باسی تفرید نور امور پونگی عقل بیل ملکا ورنوائی صلی وقت اجل اصول مشاہدو کلی نو مطالعات جو محتاج ہوئی مصول وقت استحضار لعقل کتاب ہوئی نو سلوکو دا حالا شیو چی شیو در تا مستحضری و حقائق در تا مستحضری زہر تا عقل نا ادراک دا حقائق کرن جو دن امام در قرآنو فرمائن چی معرفت دا خداون دا دا عقل پا اساس بانی لازم واجب دے زکر چی عقل دن میرے پارا چی حقائق معلوم کی او دا پورن آلا حقیقت سوکتے اللہ دے نبایت چی قاتل بانی اللہ تعالی معلوم کی نبا کرنے ہو سخبرت اتنی مقام مزوقت او انتم و عباس جلدی زکر ما قرون ناظر اصحاب جرادنے تاس وہ قلبی رجل کو نسا تایی روگیان فاملنو پری وطن تو با آرک ارکو ستر کر پائے با غیے کر دیدو نستر جو مولا پتی کر اگر تر ایک قلبی وی مدس قلبی وی وطا روان شو ما قطن آغا با اپیر دورو کے جو اولو تک پیر روان جو آغا روان شو قلبی نہیں دے پارا جنہی کی خوادی دو چکتے تنو بوری او شاہ کا جانتے تنو بوری چنہ جو امند کے بوری کو اپنی دی نوستر کو تو ارکا چولی قلبی او بیا چھتے پر نتر نسو مجھے اس طرح کیتا نہیں تھا مجھے اس طرح کیتا ہم نا نکو سکول اشپا دا کر دیدو نظم چی پرون نا اپر اللہ کرے نسوا چی بھائیو رہا تا قلبی او چھو بھی دیوے گی نسا نما چوستر کو قرآن اس طرح پتا رہا تا دیکھ چی اللہ دیو اس طرح او دو اخترم او مکو سجد اپور سے مولا اپنی روز سے تاس اٹھول او پار او مرا کم نا مولی اپنی در اختر نادوزار ہے او دا اختر ہوگی حالان کی دگرہ ہی درد کی او سمچے رہتا ہی میں اردو دسپنی میں ہوگا کہ اوگو کیوا چاہلے کہ میں دگرہ میں دگر پچی جکرا اس کم آواز کو گئی نا نما اللہ مرا آج میں دوستا تاس و خدمت کی جل تعالى فرمائكو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن الله يتزكى أولو الألباب جتا کے مبدع قلبی بعد و بعد دا پوئی گی تو قرآن حدیث عالم نا سمر اللہ اتنری پتی بان لوگ والا پوئی گی چونکہ کوئی لوگ والا جس وقت مغز بے عقل پر جدے دا نوک لیتے سائنس پاس آسا نوکلی استے مارک نظر ہے مارکہ مجھے جاتا ہے عقل مارکہ زمین آوی اگر پڑے خبر آبانے پوئی ہوگی موٹر ملو مانا کو ندوس ہے یہ دول علماء یہ دول مدرسین ایک دو حمد اور میں نے دکھو دا دول کال دا عبدال رکمان درستان کا حدیث ہو صلی اللہ علیہ وسلم دا سن تکر یونے سند درکر پسکے رکھو دا سند ہو پسکے دا دو گواہان دستار دا استعداد اور دا صلاحیت دا دا صلاحیت کے چلے دو مانا دا ہونا چی پس تداری مولا سے اس کتاب دا اطلاق ہوتا چی کتاب دلا سے ہوتا سی نتا دے ہو چی تا دا صلاحیت اس پا اکثر امور کے تو استاس تا بختا دنے کتاب پا آلے کے پانے صلاحیت تا کشتے ہو پا پلے استیشے پا پلے استیشے نو کتاب تا رشتہ بنا ختم ہوئی ما هو ما مصيبت تاري زبنت تجراشم نبوليان ولان اغير دقاء ركلي يو كتاب نبولي نباطن خالي يو فتكين تاري زاور غراناتي نقرا تقول الفتكي تاري ممكن تدلت فتكي بان الزان تسك راي وانا اذا رحمان سر زان بكين بلي فتكي في غربان ما تجايز نمي لكن سر الدانا لو يتشك سفر بانزم اكثر دور بسفره بس سفر بانزم فهي ربورت كي فلائب توقتي دموز وقت بھی نمان درجہ کیا لے کپڑے کو صدر موقع رہو باسم صحیح نمالوں کا شمال مشرق تو شمال کم طرف ترے بہتا ہی سبیلی مشرق طرف تاو سے تحقیم ہے صحیح نمو سلام آچو چلیے کی طرح دیر ہے کسان بنا کے راہو مصروف ملک ترہا لیو تک چکی بکی وہ چلی دیر ہے کسان ناس دی خفرے کے یو در سرہا سکر و دار توڑ رہی ہوں یا کرے کرے کرے سرہ ملکی رہی ہوں بھی مجھے پوک اسرہ اللہ اکبر که چې څنګه ودرې کو نو دا خبره کوي نو تاسو ته څوک خپل ځان دی راځي نو ته یا ای ماده کوي نو تاسو ورو اوله وو ورته وګورئ پټ کیته دی څنګه امام شافعي رحمه الله علیه فرمایي چې مولا کله مباحات شروع کی نه حرام مکروهات وکړي او چې مولا مکروهات شروع کی نو حرام محرمات شروع کی زګي مطالعه کوي دا نو لپاره چې مولا وته ناپوه چې دې دا کوي نو دې نه ځان دې په دغه ډول راوځي چې ما ایزو پاکی را دوم زکر کال پا کال ما ایزو رازم چې دا مليانه یو چې د نکته په پښتو ته نیو ویلې چې په پښتو جوړو کې نمازو بیا چې نه کی شروع نو دا په پښتو نو دا کوم ځان کې دې ځای کم شو ما دا په پښتو نه مو ورک او ګور کړه دا یو ځای ته په پښتو دې نه دیانو تاسو په ګران او علماء خبرې ورورېږي یا نو شیخ ختم ورورېږي امام بخاری ورورېږي مولانا عبدالرحمن صاحب ورورېږي الله تعالی تاسو دې خیر درکړي خدای دا علماء بزرگ رو دین خادمان عالمان کی کریم خدای دی مولا رزق دی نفس کو خکرا کی پروردگار عالم دی یا رو شیخ سر سر تا سبان دی رو دا قائم دائم ساتی دوبرا بزرگانو چی رکر مختص ہے وہی وہی جالت حدیث میں بزرگانو چی ورکر زکا دون تران دا تیر من پر میں کہا گئی میں شیخ رضی صلی اللہ علیہ وسلم چی کرس پیر بانی جالت حدیث ورکو یا تو پر جانا شاید و بعد از این دموکتی سید در حکم مطابق تاسو در تاس کون حاضرین علماء سورا چیل نتاس در ما طرف نه اجازت ما احادیث در عرص پیر در شیخ و ربیس مولانا عبد الحسد رحمت الله علینا اغلی در شیخ و اسلام مولانا حسین مصر مدرینا یا مرک سنت تاس تا معلوم ده ما حادیث عرص پیر در حضرت امام المتقلمین مولانا عبد الحلیم صاحب ضرور بلینا امیر دایر شیخ الاسلام مولانا مجرینا رحمت اللہ علیہ مکہ سنت تاستا معلوم دی ما حدیث اوستو کی حضرت مفتی آدم مولانا مفتی محمد فریس سرنا ازا اوستو دایر شیخ الاسلام مولانا سر دیو صاحب و خوشتوی رحمت اللہ علینا حضرت اللہ خوشتوی رحمت اللہ علیہ اجابت حدیث عرب تر بحث مولانا حسین علینا اور دیر قرآن قمرتین سے رحمت اللہ علینا اگو اقوال کی اجابت حدیث میں یاو دایر قرآن مشیر بسکر مولانا رحمت اللہ علیہ ما حدیث ذکر استاد رضی شالفین زمین دو استاد مولانا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابی حدیث سمستیو اگا حدیث سمستیو زمان جو پیر و مرشد حضرت مولانا ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سنت تاز کترو مولانا خلیل احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں معلوم دے ما حدیث سمستیو دے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اگوی دے شیخ و حدیث مولانا عبدالحق صلی اللہ ما حدیث اوتی دے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سنت تاز تا معلوم تو مخلوق انت کا کروا اجازت حدیث پر غلط اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب سے رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاری محمد طیب سے جو کہ سند حضرت امام الحسن علامہ رشاد صاحب کشمیری علامہ رشاد صاحب کشمیری شیخ الہند اور اس کے قریب مولانا قاسم سے نہ رہتے مولانا قاسم سے نہ رہتے احادیث ہے کہ ارشاد الغنی اور اس مولانا احمد علی صاحب پورنا اور ایک بار اور کے ارشاد رضی رحمۃ اللہ علیہ اور ارشاد رضی در امام شاہ ولی اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھ رہے ہیں جیسے دا استاد بتا دیے گا کہ حدیث کے شاہ سے بول رہے ہیں مولانا مولانا مدد مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفحہ کی یہ تیرے دو کا دون دلا میں تو بے کپلے ہی یہ ربی کا دون دلا میں کہ یہ قرآن ہے وہ حجت اللہ ناظر یہ تو قرآن کو حجت اللہ دے دے میں حجت اللہ دے قرآن دے دے میں قرآن حجت اللہ دے دے حجت اللہ دے قرآن دے دے دے مستانس لو امکتی سے حکم حضی احساس تاز پر اجازت دے و آخر دعوانا الحمدللہ فلانیہ اگر ہاں ما اصل ما چې ته ته په خوري ته کې دوه عقل نو ما اوس در کې عقل دی راغله هغه ته خبر دی لالې دی هغه وی چې تاسو هغه وخت ته دوه ورځې په خوري کې جوړ کار کې اوس شو زه ته دا ستوري چې وځه کې ان نفعت الذکرا اذ نفعت الذکرا ذکر تسکین دا فائدہ ورکړي کله چې سبا دې کال پس پکا شروع کی نو مونږ ته مرو عاشق ته تاسو کې ورکړي چې ایها الرسول بلغ ما انزل اليك كما موصول عام دي وجسوم ده خدای در اخر اخر خلق تر سوا فان لم تفعل قطا دا كار قلبك فان لم تفعل مقرد القرآن الكريم بحالي ورفش كسان لا مستقل يوجد رفن سوا وعند حكم خي بلغ سراوك جبلغ ودي الله يبتدعوني جبلغ لم تبلغ ولكن دي الله يبتدعوني فإن لم تفعل مستعل سدي وعمل سشيدي نو تاسو ته پتا ده چې فعل د عام انسان نه بار بار صادریږي، عمل د یو خاص ارادي انسان نه صادریږي. نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي چې دا تبلیغ دی، تبلیغ ثانویه وګرځوه چې دا د فعل په شکل کې بار بار کرنا صادریږي. دیو جی ورته وایي چې فعل لم تفعل، دا کار دې نه وکړو خو نه پر دفتر سره تا نو تا بیا میسج رسولی نه دی، پیغام دې کلوی کړی نه دی، اوس تحفظات ہوئی تحفظات ځکه د خدای پیغام دی کې خو صرف هغه خبرې دي چې خلک پرې خوشحالیږي، بلاګېږي دي چې خلک پرې خفه کېږي. صحیح یو ملا صاحب سره روان یې یا یې جومات نه وباسي یا ورته سازش کوي یا پروپاګنډه کوي د هغه خلاف، نو صحیح سره خدا تحفظ موږ انسانانو پیغمبر هم انسان دی علیه الصلوۃ والسلام. بیا زمونږ په مقابله کې خو د دې عصر کسان به وي د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مقابله کې خو د هغه عصر بدماشانو هر یو پرې لسلامي بدماشو هغه دومره ظالم بدماشان چې نبی علیه السلام ته به قدم په قدم باندې کانسپریسي کوله، سازش مې جوړو، نبی علیه السلام تحفظو، نو الله ولې ضمانت ورکړو یو بل ډول عصر مکمل الناس الله به دې بچ ساتي د خلکونه څوک تاته سویلې نشي. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې مدینې طیبې ته راغی صحابه به د شپې ټوله شپه چوکیداره کوله، د مسجد نه د حضور د حجراتو له چاپېره به ګرځېدل چې څوک رانشي ټررست یا دهشتګر، نبی علیه السلام ته نقصان ورسوي. نو چې آیت راغی چې والله یعصمک من الناس، سحر مانځه نه بعد نبی علیه السلام ته صحابه راجمع کړل وې نن نه بس چوکیداره نشته. هغې وی چې ولې وې الله بېګا ضمانت راکړه چې والله یعصمک من الناس، نو بس اوس به تاسو ماخوتن مانځنه دورو ته دی موږ کېږی به ما بس د الله تعالی کوي ان الله لا یهدر اسر حفظان خافظانی خو چې ډایس ته د سټیټمنټ ته پوسو کې نه زده کړه قرآن کې صحیح نو مترمو عرض می کنه تاسو که گفتی چه اس کمایت پر بستر اللہ تعالی نبی علیہ السلام تو قل ما اول قرآن کل مبلغ دے بنا پدا آیت سے ذکر و نذکر کر خود اصول تفسیر پر اساس ما اصول تفسیر کی اولی کر چه بازی آیتون یا صورتون مصادر پر کلمی دے کوئی باتی یعنی ابتدائی کی قل اوح یا ایلی یا انہا استمانا فرمی نجن یا رکدن تا یا برزای قل بفضل اللہ و برحمتی فبزاری کفلی دلتا اللہ تعالی قل نمائی چه کم صورت آیت مصدر په کلمې د قولوي دې تر قرآن کریم امر اعلانې وي قرآن نو قرآن کریم نو اهم دی صرف فار اکیډمی پرپز تعلیمي مقصد دپاره تاسو ته مبلغم ټول دی خو چې کوم راشي دا امر اعلانې دی یو د حکومت هغه ډکلریشن چې هغه یې اخباراتو ته ویلي یا تشایع کړي ویلي یا کې راشي او قوم خبر شي دا نوی حکومت دی دا د حکومت راغې خو یو د حکومت هغه حکم دی چې یو خاص اهم کار سره تعلق وي، نو بیا د هغې دپاره پرایم منسټر په ټي وي په خپله راځي ترانه ولګېږي هغه ځنډه خو دې دافضي او دا پرایم منسټر هغه ایشور نس پته ولګېږي چې دا ایشو ډېر اهم دی. نو دا قل دا داسې لکه خدای چې په ټي وي راغې ځنډه وخوځېده چې دا خبرهسم او تاسو ما باندې فتوا درته خوړلې ویل چې هغه چې خدای په ټي وي کله د تفهیم د پارشاه سلام الله علیه فرمایي د امام ولی الله رحمت الله علیه چې مخصوص امور د معقول او معقول مخصوص مشاهد کې خلق کړي. دا څنګه ویل مخصوص څه معقول او معقول مخصوص مشاهد کې خلق بیا سان چې شپنکی په مشاهد تر چې سره چې شپنکیان په مخشي ورکان د خمس د امامو خو ساده ده چې د ټول په دې غرونه کې ګرځي حالانکه ایمان دې وکړ یو خو زمونږ ایمان لا چې سوټه کې ویلي نو دا راځي ګربړ کیږي څګم بسونو کې اخته یو د خدای په ذات کې په بسونو کې اخته یو هر څه کوم کې بس دې خدای مني ما خدا را بلا دلیل شناخته ایم است دلیل باندې سوال یو څه خدای دی ایمان دی دیو جن امام الحرمین ابو العالمین او ابو المعالی علامه جلیلی رحمت الله علیه در ابن کرام دوی ایمان دی ټول در بسونو کې دي ټول بسونو کې دي خو چې کله وفات کې دي جلیلی وزیع عمره فی ملاحظ الكلام ټول عمر مې ځای کړی د کلام په مباحثو کې علما او سره ناستو یو تاسو زما ګواهان شي چې زه دا اوس وخت کې مړی یم اوس وخت مړی یم نو زما عقیده په خدای باندې د نیشاپور د شپنکیان په شان لکه د ساده سړي دا خدا عقیده یې هغه که خود خدای مطالعه بس خبره کړه او منډه کوي در باندې صحیح او چې موږ ګوټکو والا یو موږ خبره سره وکړو هدي دلیل وارا خبر دي چې اساس ساري په پخپله دې درې نشي ما دې دارو قل هل يستوي الذين امر اعلان دي نبي عليه السلام قال الله تعالى وي كتي وي راشا يوني الادرس وي وقتا نشری تقریر کا هل یستوی الذین یعلمون والذین خبر احمد نبی علیہ السلام ته وایي داسې میډیا داسې پیغام نه نشر کوو په ټي وي راشه امر اعلانې دی ته وایي چې بل ورپسې خبره څه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی شي یا څوک چې پوهیږي یا څوک چې نه پوهیږي په څه موږ په تاسو ته وایي چې کله صله د فعل محذوف شي خصوصا مفعول بیا هلته تعمیم مراد صبر تعمیم نو معنا یې دا ده چې ته وایي آیا برابر دی شي یا څوک چې پوهیږي یا څوک په څه باندې نو چې څوک په میوزیک نه پوهیږي او بل کس په میوزیک پوهیږي دا نو خبره کې برابر نه دي دا یو بلا پیسي لري په یو غانا دې ته څو پیږي روپۍ نه ورکړي صحیح هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي چې هغه څوک چې په انجینرۍ کې پوهیږي په انجینرۍ نه پوهیږي انجینر ډېر پرسیګاتي خپل لري لګیا ته مستوي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي چې هغه څوک چې پوهیږي او څوک چې نه پوهیږي ډاکټر په میډیکل پوهیږي ګر ډاکټر نه پوهیږي دا هغه خبره کې برابر دي نو اوس راشي اصل مسلې ته چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي چې هغه څوک چې سوي دین باندې پوهیږي قرآن سنت باندې پوهیږي او څوک چې نه پوهیږي نو که هغه فیلډونو کې دا پوهه او ناپوهه برابر نه دي نو د دین په باندې پوهه او ناپوهه څنګه برابر دي ورپسې الله تعالی وایي وینما یتذکر اولو الالباب دا ډاکټر په حواله ټول خلک دا خبره مني د انجینر په حواله ټول خلک هغه ته خو شیطان کارګر دی او کارګزاري کوي عمر دې ته وایي خلک ته یې څه ګټه ده سو وي دې سره باندې لیکي دلالت حال المتكلم چې تاسو وزوري فقه کوي دلالت حال المتكلم دې الناس خو خبره ده دا ولا دې دا چې دا فیلډ او کنسرټ باندې دغه قابل غور دی دغه قابل اعتنا دی دغه قابل اهتمام دی هرکې یو واسي فیلډ چې ټول نو باندې قابل اعتماد دی د قران سنت اعلان دی الله تعالی د دې ورو څه وی انما يتذكر اولو الالباب په دې باندې صرف د عقل مالکان دی یو لوک څه دی یو عقل دی حمیدانی دغه الله تعالی ټول انسانان له وکړه دی یو عقل دی بل ملکا اکتساب سره پیدا کی سر پیدا کی اکتساب سر اس عقل یا حیولانی کو بطور انسانا نجس دے مجھے دا عقل استعمالے اما در دیگا ہو باسے لیکن غوث جماعت کی لیکن غوث پس پک سو خوری بے دور سر او غوث سو سرائے پوستا کا خوری اسا کہیں گا سر ماتا ہی مدن میں کسا ہو باسی اما در دیگا ہو باسی لوگو دا دا عقل مدست ہوئی عقل دولو خلق کو سرچ دے مدست دیر لوگو خلق کو سر اس اخری کی خبر کون در دا دا عقل دا لوگ دے عقل پاس آف بانے اور دا عمر نبی علیہ السلام دے یا رجیوی تسل مخت اہل الرحمن تبی بے کننا دلانا کننا دلانا انا مرکو ترجمو کو مہتا جدا سیغا تلیل کے پیو جدا مانا بانے مہتا آئی تا میں رجی کل مہتا تو مر دانا ہوئے چھے وی بین دا سپری نو دلانا خطا کرے نہ کننا دلانا وی ور دوست پیپل مو دا ورک خالا کنا ورک سرے چیوی فی الارض حیران قرآن کریم لہو اصحاب یقونہ الى الخیر خبر ہم ذکر کرا جو نبات و دین عرض میں کوس تاس کے مرد کی جو اس اس میں خیر خبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تے کننا ذلال نیر وقت خلق ہوں خدا ایک طرح اس نے اس نے بطور کوئی شو انسانان شو نبی علیہ السلام پر دین سے خاصا واقعہ بیا وہ چیزا میں پرابا کجور تاجر اسی ناکر شکر نکول روم تکر بنا او یاد دې مقصد ته پاره یو خدای جوړ کړو ته جوړې په کورې یو بوتي کیستې یو بوتي جوړ کړو ټول شپه به په هغه راشي سهار به شپه روانېږي دا به ټول په سي دې کورې چې بابا ګورې چې دا شي په خیر او مسی او دا په خبره خاصه چې نه فرات نه وي زه یو ورځ وکې شو د کور کې سمې ته نه روانه ته په پاره یو لاس پر او پر دا خو هغه یو دې ته ورغار دا دې قران ګارو نه هغه خو یو داسره مې په تذکر تو غزا یا رسول الله صلی الله علیه و آله دا شو چې هغه ور دي ونه سره واټي ما په دغه ورو بس خو نو عمر بعد څو دې دا عمر لا نه بیا دا سره چې په پلاټ یې ریږي په پلاټ دې نو موږ کی چاته با او ټول په دې نه چل دا باندې شو نو موږ کی مور دا یو ما مور دا چې په دې په دې کړه مدد شو سپور ته بابا راځي په دې نو موږ له تا کا کول کیوا یو ما ورته چې نه رتري کیږي یو ما ته کېږي کوکا وسه چې راشه دا کې نو مې ته زه به سم ته دامه دا هغه دا کله کې پیدا کړي او کی ټول سره دې ته کولی بس په شاک کې ولا نه صحیح شو نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا شروع کړ الله سر مبارک باندې کوته یو کړ بس وی او نن تکو نن تکو مقول یت مخطط خطاب جو اس تاسو دې کا پرې کې عقل وکړ نو دا مسکوت انا بده عمر کمان دومره قیمتي خبره ورته وکړه وی کانت عندنا عقول ولكن لم تقل هدايه عقل ومن سره موږ کامیاب تاجران هدایت موږ سرتو خدای ستا په هدایت باندې راته الله تعالی تاسو ته علم او برکت ورکړي کریم خدای دا مدرسه باندې مولانا محمد دین صاحب خدا هغه زمانه زموږ برګره دي چې کله دې ویلا هغه تر دې کله ورته دا دې بیا به نو ستای فاصله دي دا د محترم شیخ الحدیث او تفسیر حضرت مولانا محمد قذافی سے مانے نا الخصا یو بات رگی وانا زامدی سے دا عالم سرے دے مدی دا آیا دور مل گئے تمہیں سرے دینے منڈی والی دی خواف دو کوئی ستاس کے دمر کے دا مدرسہ زمان خوش آرشا زمان یو مل گئے چی خدای جی چتر دین کارا کلی نظر زمان خوش آرشی او زا سے زالا تسلی ورکر جی ہمارا خون بھی شامل ہے ترزین گلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے واخر دعوانا الحمدللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وعن الحارث الأعور رضي الله تعالى عنه قال مررت بأناس في المسجد يخوضون في الأحاديث فأتيت عليا فأخبرته فسألني أوقد فعلوا قلت نعم قال أما أني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل وليس بالهزل من أخذ به نجا ومن حكم به عدل ومن قال به صدق ومن رسم به فقد هدي إلى صراط مستقيم الله میرا قبول کرے گرمان اور عام مسلمان گرم یہ مکتب اور مدرسے پر آتا جو عمدہ کی تعلیم اور تعلم سے سلا روان نہیں دہر آتا دزان دپارا سعادت اور خوشبختی گرم سادی بابا وائی کے خوشا مسجد مدرسہ ہاں مکان ہے کہ دربے بود تین رکان محمد کیا کا مسجد مدرسہ و خانقاہ داخلائے دے یا خوشحال دیو شکرے بھی عباد ساتھی کہ تم دے دا محمد رسول اللہ دا کی رو طالبت کی دا مدرم اور دا مدارس دا دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کی رو طال مراکز گی دا مدرم بیانی گی چھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ طرف ندا شیر آگے نبی علیہ السلام دا اللہ پر نیابت بانے دا خبر اکرا محترم ورنو اللہ تعالی چه انسان پیدا کر او دے دا عقل پا دے جوہر باندے دا طول مخلوقاتونا ممتاز گردو ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا اللہ تعالی پا قسم وی ذکر اعلام وفیان وی موتیان لقسم دے نو والله لقد كرمنا بني آدم قسم دي خلوه القسم دي يقيني خبر دا كمونغ انسان لدير عزت و شرافت ورکره دير كرامت مورکره وحملناهم في البر والبحر دا حمل لجزد قوي مانا كي متبادر دا ذهن تا كمونغ مفهوم بيا متبادر او فورت كمونغ يعني وي كي فلاني مانا فكره دي فلاني مانا كي حملناهم في البر والبحر تعالی قدرت ورکړه د استغلال او د استعمال د وجههم او د سمندرهم ورزقناهم من الطيبات او موږ دلته طيبات او پاکیزه شیزونه ورته پرووایډ کړی دي. اوس د رزق تعلق د اواز د خوراک سکار سره نه دی. جمله ضروریات د انسان دا رزق او مرزوق ګڼل شي. ورزقناهم من الطيبات اوس الله خو ټول شیونه پاکیزه موږ ته راکړي دي. دا بېرخ ولې موږ درکړو لګیا به د خوراک سیزونو کې اډاپټیشن کړو. گیس سٹیشن کے جے کمپیٹرول خرسو کے روسین آئل پکی ور شامل ہو یعنی یو کارنر دو ذرا عملو نکو چرا دے طیباتو نا خبائس جوڑو ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على کثیر من من خلقنا تفضیلا اور اللہ تعالیٰ فرمائی چے پڑیرو مخلوقاتو مونگا دوی دا فضیلت ور کردے تفضیلا دا علماء کرام موجود دی چدا د فضلناهم د پاره مفعول مطلق واقع دی او مفعول مطلق د دې استعمال کیږي د اکمال او اتمام لپاره چې یو کامل او تام فضیلت نه د انسانانو د ورکړه دی. خو دا فضیلت په چا ورکړه دی؟ کثیر ممن خلقنا. نو اوس دا مين په تبعیزی دی که دا بیانی دی؟ نو دا به په نه سره معلوم شي. د یو شمزمه قبیله د هغوی مذهب دا دی چی فرشتی افضل ترین مخلوق دے اور جمهور مسلک دا دے چی نوع انسان دا افضل دے دا نوع دا فرشتونا اور خواص دا انسان دا بہتر دے دا خواص دا فرشتونا. نو عام انسانان دا دا عام فرشتونا افضل دی پہ اعتبار دا نوع اور خاص انسانان دا دا خاص فرشتونا افضل دی لیکن فرشتو کیا خاص خواص دے حضرت جبریل امین و جناب محمد رسول اللہ دا دل بردر جو ہاں افضل دے زکر دا سڑے یا دا فرشتا دا خود محمد رسول اللہ خادم ہوا دا فرشتا چی پیغمبر کرا عالم بالا تا پرواز کو نو دے خود نلا رکیو در رسول منتحا سرا سادی بابا ہوئی چی بدو مستسال آلی بیت الحرام کہ اے حامل الوحی برتر خیران تو تر دوستی مخلصم یافتی انا نن د څو بچی را تاختی رسول پاک سره سلام ورته یاره یعنی خو څو درس نیمه کې ورته دي دا ته ما سره را سفر ولې نیمه کې پرې دي بدو گفت سالاره بیت الحرام کې ای حامل وحی برتر خرام مخدزا هغه ورته بماندم کې نی رو ی بالم نما بگفت سرو تر مجالم نما او ورته د زما خو پاسپورت ویزه لګاتو دي مجلس احرار اسلام دا مشتملو اکثریت پکره دا علماء دیوبان پده که برای بی حضراتونو برکشی یه سوئی دا لسطیو مولانا مزدلی اظهر او یو شیده چه اغمونگ او تاسو تا تروس پوری بطور تانا خلقوی و تاسو محمد علی جناح سیب تا قائد اعظم محمد علی جناح سیب تا ممد اخبار کراشی ان مولیوں نے پاکستان نہیں مانتا یا ان لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی دماد ایر کتاب نکلے جبی تو علماء اسلام تاریخ و تار ایر کی وجہ کر کری دی چی پاکستان ہونا نمو یہ مخالفت کر دیا رکھا صحیح ما مرتے دا متن تدویس دے دا متن تدویس دے در پاس متن متن مدلش کوئی برکی وائی دا تدویس کا مواجہ تحریف دے زکر چی زمین دا کردو ایر تقسیم مخالفت کرو پاکستان مخالفت کرو اگر تقسیم نوز دو اور چکر تقسیم شو حضرت مدنی رحمت اللہ جانے اخبر متعلقین اتوئے اس پر کوششوں نے تون متوجہ کے لئے پاکستان کے مرد تھا انہوں نے کہی کہ دا مصدر دا چکائن پاتی شرح کئی لارشی کی ناکی سلیہ شاہ بخاری بہترین تقریر و بیان ہو تو ویجنان ہار گیا آجیز گئے کم گیا اب لوگوں نے نعوہ لگا ہے پانکا مطلب کیا ہے اللہ جب جو بن گیا اب تو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تاریخی باب و باران والی بخاری کو جب کے لیے آواز دے عطا اللہ آپ کے دروازے پر کھڑا رہے گا اور بھی چیجنا صاحب میں آپ پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان کے لیے پاکستان کی خدمت کے لیے آپ کا پسینہ بہے گا وہاں پہ عطا اللہ شاہ بخاری کا خون بہے گا اور جناب صاحب میں واضح کر دیتا ہوں کہ میں یہ بات خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ خوف یہ تو عطا اللہ شاہ کے قریب سے بھی کبھی گزرا نہیں. اس نے کہا میرے لغت میں تو خوف کا لفظ ہے نہیں. میں صدق دل سے مصیبت دار کہ اس خلق سنگپور کو یا کوئی جہالت دی وجہ کہ یا منافقت کہ یا مسلم وجہ کہ یا منافقت کہ نامومن دا خبر ہمارا کتاب کی آخر کی اور اس طرح بولے گا کہ تقسیم ہند کی مخالفت کے حوالے سے ہمیں کب تک کوسا جائے گا. محترم انہوں عرض مستاس خدمت کی دا کو چی عطا اللہ شاہ سے بخاری اغسر مجلس احرار اسلام کی یو بریوی مولی سے مولانا فیض اللہ حسن سے نوری اگر ورسراو نو دے بریوی لگو یہ رہتا زیادہ حکومت چیلنج کول اور بیا فرنگیان چیلنج کول فرنگیان چیلنج کول مسلط قوت چیلنج کول دا بڑی مشکل کار نو دے ہو یہ رہتا نو پری خود شاہ سے نو شاہ سے رحمت اللہ علیہ تچاوی وی حضرت وہ نوری صاحب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. نوری صاحب شاہ سے بڑے مزاحی سوے وہ بھائیو میں تو جہاں تک واقف ہوں نوریوں میں وفا نہیں ہوتی. نوریوں وفا نہیں وہ ان نوریوں کا سردار جبریل امین اس نے میرے نانا جی کو سے منتہا پہ تنہا چھوڑ دیا. وہ ان نوریوں کا سردار تھا جبریل امین اس نے سے منتہا پہ میرے نانا جی کو تنہا چھوڑ دیا. میں نانا جی وہ تو ہوئے کہ تو بڑی بات کر رہے کامران محترم پیغام او اساسی دعوت اگر دا قرآن کریم چی دی معصومانو دل کو یا نیم ختم کرے دے اللہ جی ورطا مبارک کی ناز میں کو استاس خدمت کی چو صلی اللہ تعالی انسان لا عقل ور کردے او دا دا عقل جو ہر فدیبان دل فضیلت دا ور کردے چی دے توڑو مخلوقات و نافذر دے نمیر من خلقنا دا من پکی تبرزی نے دے ما بتا کی دا پکی بیانی دے صحیح نمانا ادارہ جو فضلنام على کثیر من من خلقنا جو کثیر قرآن ہے پر لوگا جی صحیح چھے دے لما فضیلت ور کرے رے وہ ٹھولو آگا چھے کرمو پیدا کر دی او یو آنا فضیلت ور کر رے نو دب فضیلت یو جانب تا خدا دے چھے دے کائنات در پر فائدی رہ پارا استعمال ہے نو دے استعمال ہو رہی کی صلاحیت دے کہ استعداد دے خلق سپورمنٹ خیلی کو نکی جی انسانانی کو بیان دے انسانان دی باہر القائل او باہر اوکیانوس پیسیفک او اٹلانٹک اگر ڈرل کئی دا اگر دن دا گیس او گیس اولین ناو باسی پیٹرول ناو باسی گیس ناو باسی انسانان دی کسوک دی انسانان دی دا اگر مدنی سر رحمت اللہ آرے اگر دیر عجیبہ خبر اوکرا وی انسان بھی ادا سی عجیب شیر ہے جیاز روانو وی انسان بھی ادا سی عجیب شیر ہے گوڑے اس پر ہے پراوال کرے حالانکہ اس پر خسکیر شیر ہے انسان دا سے عجیب شیر ہے انسان دا سے عجیب شیر ہے من خلقنا تفضیلا اس کو بچا تپوس کو ویجی دا امریکی اکنامیکل لائف او دا امریکی سوشل لائف معاشرتی جوان او معاشی جوان دا سنگ دے نمارتان معاشرتی جوان دن دا دول زنو مسکر مندی وی او معاشی جوان دن دا دول زنو مسکر مندی وی ویانگت سر مجاقی معاشرت تردی حد دے چیز اکترا سترگی ملدار شی وی خواه ہے چروانی کی وی خواه ہے نور آئی دور ہے بہتر جاب ندی خدمت کے اللہ تعالیٰ انسان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان بالمفسرين بقداس من دوارين في آيات كي خلص بمتقنين كوشير جولس لدو سبت رس بظاهر أردا ستر ترجمه داو كي كي من لفش كا أولان دي مكا أمانة أسمانون تا زمك تا غرون تا أغي إنكارو كا دجيد بارا ورنا او دین اویرے در انسان دا بار کو یقیناً در دیر در ظالم ہو جائیں دے وہ چلتے چاہتا زمداری ورکے آئیت انکارو کی بلکس طور کولا اگر اقرارو کو ایمان ادا باید چیتی تعلیم ہوگی در انسان دیر خسر ہے گورا زمداری کو سامان ہے واقس دا خود زمداری واقس دا اللہ ہوئی دا دیر در ظالم ہو دیر در جاہل دے اس بغیر ترجمی نا خدا معلومی گی چیتا خسر خبر آتی مواد دا درمو اسلام شکل کے اگر مظاہر او پسکول کیا دے اسلامیات ماسٹر سے من آدم کرا کرا پہ سنبھلائی کے من آشمان ہے سنبھلائی کے یہ اسو دینی خبر ہے کولے آنے ساتھ ہو پکی پرمو پولیس زبان سو وفاق کے خدا دے روش صحیح ما آمی در سبے ہو نما ورکلے دے روش نما ورکلے میں دا سے ایک مسئلہ مجھے لگیا سے زخو ما کرا ما جو اللہ کرنے کے خواہد ہے دا سوے کرنے کرا کرا میں تو حضرتانی سے رتلوار مراقز نے یہ صفحہ ہو بورا نو بس نیمہ سبا زمان زیر کراشی بس را نیمہ سبا بے خواب تو اللہ ما مقصد داو چھے دے گا اخبر امجاد بابجا بس کی خلق دمون بے خواب دی چھے دے تانیم و عائز بوری ما شمانو توائی دے تانیم و طولا دے خلوانی سرے ہو جاتا دے کرام مسلم خواب سر دے نو ما چھے دے بوری نیو خبر دے خبر معقول دے کی خلق بانے دو امدا چھے مون بے پیر شرمی گو نو مولی سے حدیث جبریل بیانو نو چھے حدیث جبریل بیانو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل تبرک قیامت بکرے متى الساعة؟ النبي عليه السلام قلت لك ما المسؤول عنها بعالم من السائل فدي باكي زما استا علم يوم برابر دي ني ما تتعين معلوم دي نتعين تتعين معلوم دي وفاق مني عن اماراتها نشانه را توخيا النبي عليه السلام والسلام قلت لهم ترد خفات الغلاط رعاء الشاء يتطاولون في البنيان نو بلخ الترجمان هذا خو بس خلق وين هل انت تطاول؟ دار تطاول الدين دي فمعنى بظلم دي فمعنى صرف سبحان الله زمن دے چی تو من خفات و غرات خفات و غرات پیلے میں سر تو سر دے کم چی اللہ فضل مانا دا دا دا عقل پیدا دی نسو دی دا دا عقل پیدا و دا عقل سر تو دی نبی علیہ السلام و توی وی دا عقل پیدا و دا عقل سر تو یعنی بی وقوف خلق چی دا کرا تو گو چی دا ظلم و جبر و دمین و تویل و بازار کے رو پلے تمو دولت کسی کی دا سر تو اسوار کسی کی دا صحیح نبی چی دا عقل پیدا و گولی دا عقل سر تو رخ پیدا و گولی چی بھی نے تو ایک بے درے گا در قیامت یوں نشانی کا نامہ ظاہر رسول کا قتل نرابی ترجمہ ہوگا میں یوں نشانی کا قیامت بادا چی تسر تو سر یخ پیم لغریبانان کو گولی چی دلوی بے بیڈنگون مارے کانشی جب تاو رہا پھر بلے ہمارا چی دلوی بے بیڈنگون مارے کانشی نازم کو استانی شکرہ بازگر دے دے دو ماں تو مولانا بے مولانا سو استاد ہو دریا سی بے مولانا میں ہاں میں نے خود ہوگا مولی سے بس یا جبا خورا ہوگا نیمان ختم شو زکر دی اسمبلی کا بات مونگا چیش کو نوی دی چرا دی پرے آن وقت پریسیپر میں نے مسلو دی رہی وی تی مسلو سے دفتر ترا رہے مولی سے مولی سے دا حدیث دی نیمان تیوی چی تم گنرائی کر حدیث کو منی نا وی مولی تیوی سے جو گنرانی مسلمان زان کو دا حدیث دی نبی آنے دیو کر حدیث دے امام مسلم نے خلق کردے صاحب مشکان کے اتدا کیا ہو رہے صحیح امام مسلم مختلف پر رکھو ایک پر لکھا ہو رہے پر بتا اس کے لئے گیا ہوں نبی آنے دے چیا خدا حدیث نے دے نبی آنے دے دی معنا خدا دا چې خدای غریب ته وایي چې ته د خېټې د کور مالک کېږي نو زه تا ته دومره غوسم چې قیامت به راولم. عزیزانو هر څه د کور د تاسې خدمت کې چې اوس نبي علیه السلام په سلام فرمایي چې زه الله تعالی په دې شی باندې مقبوس کړم. قرآن کریم یې راله راکړ. انسان هغه مکلف شو په دې باندې چې دا قرآن کریم به مني دا عقل ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها نسكر في معناك نبي خبرت في العربي صحيح بالوديني من عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها حمل تبليد اصداد سخبه حمل تبليد اصداد سخبه عرب الفلان حمل الامانه تركها وخانها شوف اي امانه چیټمې پکوک خیانت پکوک نو الله وای چې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال دیت بلدی وظایف د زمکی وظیفه ته نشته وای تاسو چې موږ وکړو ابن محمد وای چې موږ سمجه وکړو او د زمکی څه باندې پردا حالت نه او د ورته زو زو کوټ کې بابا پروت تر کیاشه اوس موږ د شپې ته راته دغه ګړې وخت کې وره صحیح ده خوشلې یو ستر یو ستر یو دوه تر یو باندې ده صحیح ده موږ وظیفه ده د دریاب دی وظیفور کړی دا او ځې په پروګرام کې د تیز وای دی ورور له وظیفور کړی دا او په دې کې اسمان له اسمت له استور له هواګان له وایو له ګون له بوټو له دې ټول او تاسو را فضا دا سفر ولې دا په دې کې ولې دا چې په پلاستیک کې دی چې ګرین ولې دا او ګرین دا د دنیا باندې دا شینواله دا د دنیا باندې دی ډیولاپمنت مصنوعي ډیولاپمنت ټیکنالوژیکل ډیولاپمنت scientific development داخد فطرت بلدك او فطرت سرا جزان مخي لا روى طبان دي ده اغير بيت افكس لو جزان تيار ساتيما ذكر تفطرت سرا نوركي خداي ده فطرت مطابق ده دنیا پیدا کر و ده كل قوانس تاش ده درون نقوي ده نقوي بروكش نقوي بروكش ده ده بروش المي آهو ده دي ذكر ده purification plans دي مغل ديو ده روني بروش چوبش پر گياري چې کوم هوا تا د نړۍ د کړې د شپې دي سفر کوي صحیح نه نیچر پلان ته بدلې دي دا او تا ته به تعلق کوي اکسیجن ورکړي دا څه بلا یو نظام جوړ کړی تا د کاربن ډای اکسایډ نه د دنیا د ککړا د دنیا بوټي راځي صحیح نه بیا سفر کوي اکسیجن ته راځي او دای خوراک دی نو اکسیجن ته نو دا خو معنا ده چې ته پر پارتنر سره د مستو سره سفر نه په دې دنیا کې خپل پارتنر دا خدای ته کلام نه لاس په پخره چې کټ کې پتاوي باندې ظاهر فساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الله ويدا دا تبعي في دنيا كرالا دا دي انسان لا سرا سمندر دي مو دراسه تبعي ابي حياه تبعي كده دي دا سلام بارا جوتو فرتلايزر يا رب تاب دكسيو او دي اسواق پر بوك وروان ما انا ما انا له بلا بلا بلا زو بلا الناس اللي بتاع سرا نظر ساتم ما تخلقت تو جناشو تا دې په پټه د مکرې کې نه نه تر راغله زما تاسو باندې چې ساتم چې تاسو څه کوئ نو ځانو ارز مې کوله تاسو کې مت کې چې زاره فساد په لور او بحر بما کسبت اي دي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله وي چې لا يفلقون در باندې زکا دا دې افت افکس در باندې زکا راوړم دا ته به ملای زکا هیڅ کوم چې ته خپل مایند اپلای کې ځان په خبره پوي کې چې دا کرانی قسم بیماری په ما ولې رالی دا زما ته د فساد دی نتیجه ده صحیح نازیزانو زمون نه قسم په دې سمندر کې په دریا کې چې نه خان تان دي ما یې تان دي چې دې تان دي دا ولې چې په فوکس ولا وینا دا ولې چې په فوکس ولا وینا مرغان او چینجی ای چې په فوکس ولا وینا لکه دا اصل موږ په لوټ کې دا مو آمده کړ نو ما کړم ولې اوس به کوم تاسو کې ورکې چې اوس ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها اراد الدين الترك والخيانه من انكارك وحملها الانسان انسان ذا زبداري خدا وتورم لا ادي خيانتك مقدم بخلاف الخيانه تبرك وحملها نادي وجه الله تعالى وجه انه كان ظلوما جهولا دائما وجه انه كان ظالما جاهلا وجه فعول سوى المبالغه ده انه كان ظلوما جهولا خدا وجه انسان دير بظالم ودير بجاهل انسان دیو نو ځای او دیو دی جاهل دی اوس هغه امانه سره هغه قران کې هغه امانه سره هغه سنت رسول پاک کې کرے صلی اللہ علیہ وسلم دغه قران ککره تا عمل وک دغه سره تیاوت د پران ده داسره د برکت د پران ده داسره برکت د سره دې پران نه شي بابا مرشوی دی نو چې ختم ورسیو چې خلا په دې کوم مشر دی علی بابا ورکولا وی بابا هغه موږ وکړو هغه وځو نشه صحیح هغه دې دایې کړو هغه ته ولای سره شوی نه کارید دا قران هغه دې عام کتابونه ولې کتاب کارید وی ټول پس دا قران سفارښت د پران دی بیا خو خدای خو چې دا ډول ورکا دغه سره شوی وکړو دا دې نو موږ ځان هم وکړو دې ته سره فور ډیسپشن سلف ڈیسپشن زان دا دو کرو کرو نزان دا دو کرو کرو زان سرا مخلص شا except yourself اور اس کو نسوائی except yourself زان کرو موگا زان نتا کرو نمولا کرام کرو لے سی نتا لیمتا سرا زان کرو زان کرو لے ولی لیکن مثلا زمان قد دے پانچ فوٹ دس انچ سی اس کا زد آوائی چیزو چی فوٹ چار انچ دے مرانا اس اسلام نتا کرو اس چی فوٹ اور چار انچ دا آوائی اکرا نظر اسو کرو یا اوپا پنچو دریگم او یا بسر تصمیت نیخو چی چی فور چارن شو نو یا بکر تبریخ پیدا شکا ہوئی دیتا روزی نو دیتا نبی چارا بس بس دعوی ہم اوکا چی سو بلیی نا ہر او سرد دار دعوی دی ہم چونہ دی گرر نیس ہم چی دار بچے نیس دی نو یا بابا ثابت دیر چی دار جنہ بچے نیس دی اسو ثابت دا ثابت کوئی بلی مشکل کار دی نو بس چی سو بلیی آرام در آو کار نفتارا فرمائی چی رو آرام او بکم ازام شاکو میرے رمز وَإِذَا تُبَذِنَّةٌ فِي بُطُولِ أُمَّهَاتِكُمْ وَلَا تُزَكُمْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى اللہ تعالیٰ وی خوستر اصر ہم پیجن ہم نصر لیو پیجن اصر لیو پیجن نو اصر لیو پیجن بطور بدبوی خطر لیو دا آدم قلبت اللہ بطور بدبوی خطر سرسان من حمد مسمون دا آدم پیدا کر نو خوی وی اصر لیو پیجن بدبوی خطر چی اپنی مو روز پر پکارو لها چی خمبرشی خمبرشی پا بدون مدود و مو پویت کی ولاره مربوط دل کرده که لکور سا کئی کئی نو خواهی بودا بدون تور خطی نه پیدا کرده نو اصل ده پیدا سهی و ازم تو مجنتون فی بدون امهاتکون او کلچ نطفا میل ان فی میل دیسچارج میل ان فی میل دیسچارج چی در زرگوت شکل وارستا او زرگوت انو ترانسفرم شو فیتستا فیتستا جنین چې ورته چې لارو په کې راغلي الله او دا د نصر دی چې نصر نو پیژنم نو چې اصل دی په پیژنم ا نصر دی په پیژنم نو ترا په برتا ما ته راست نو دا څه نه ترا ما ته برتي به لاس وو ما ته بس په وخت کار وو فلا تو زه کوم څه وو ما نه دارا نو به دا به وکوا او اته به ولا تا کا خو ته خو او سر جوړ کړو نو نو ترا مرو ما به ګام وو زه ذکر وو دا ما ته ما سره ته مالک مدرسه کې ما به دې خپل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ دے پار رو لے گل اب وہ کہہ رہے تھے آدم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر والے مصروات و تسلیمات چے بڑا دا انسانان ما پر شکل انسانان پیدا کری دی ما پر جسم انسانان پیدا کری دی ما پر صورت انسانان پیدا کری دی نو تاسو بزئی دے با پر معنی انسانان کوئے تاسو بزئی دے با پر صفات انسانان کوئے او واقعی دے پیغمبران رو کمار رو کلا کلی دا دا عربو بی لگا مقوم دا دا عربو بی لگا مقوم اگه انسانان اخو عجیب مخلوقو اخو انداسو بی لگا مقومو ما دو بو سیدت اللہ یو اہم بایر کتاب دے کلا دے ولی بابو ناسو بی لخلای اجر وکی دے کتاب ہوئی کم دلو ورکم وام بو سر دا واخلا دے بانا محنت اکرا دے اگیر دلیب کو سرا محنت پیو کی دے پرم کی دے دا سو مزور کن سرے دے نو دے بزا میں پیشے کو بیٹھو کہ مزا اکام نتا واخلا گولے دے لیکن لیکن مناسب بدل کے کہوا زکا ستام بچی دی ستام کور دے ستام ضروریات دی نا کتاب میں لکھر دے اور کتاب دی سیرت با دے نو کو علی خیر محاصر ویسا بے بے کتاب میں جن وقت دے بے دارا نو میں دارا کتاب دے ذات وقت دے کتاب نبنو بے خیر کفا باللہ شہید محمد رسول اللہ وکفا باللہ شہید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجدانو اردہ بے خبر نکر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دا به انسانان او جوړو د پاره راغله سره په دې د انسان او ته دا خبره وکړه دا په مقدمه کې او په توحید مباحثو کې چې الله د قوتونو یو د قیصر نو یو د فارس د قیصر دا بو سوپر پاور دی هغه د چاتانی روانه وا چې زیاتې علاقې به سوک د قبضه کې ایمر او امریکن بلاد او سوشلیست کمونیست بلاد صحیح کومه په دې سره کې دوه کړو یو د قیصر ایندرو امریکن بلاک او دندر سوی سوشلس کامیرس بلاک نردو کیا چاہتا ہی روکنا یو در امریکی و دخل سورو کو دروس بورتا مقابل کیا روکنا پاوردو کسرو او کسراو اس دای فدی معنی خمبری کو اوی بدا فریاد البانده چی زیادت ایسر مونگا قبضه کرو خدا جزیرت العرب چو دانا کسرا بستا و کسرا بستا دا حالانکه یو سرم کلوا بس سرم کلوا ندیر آمد که که بچه قبضه کرو کی او نا اگر آمد که که بچه قبضه کرو کی ولی نکوار پی قبضه زکر پی قبضه نکوار پی دا بی لگام بسو کنرو کی موسیبت تی دا مو بی لگام مخلوب تی دا سناو بسو کنرو کی آخر سناو بانی پیغمبر محنت و حسن اللہ علیہ وسلم او داسې مهنت په کوم چې د انسان انسانیت نه وړاندې شي چې انسانیت نه وړاندې او د نه جوړه پر اورو کې را بر بنګره کې یا نظر دې چې د مور په کوم مسیح اخر دی را د فشار نه ته ته په پرو په دریا کړ دیا دا د هندو شاعر پند ته ویل چې اختر کرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کې چې د فشار نه ته ته په پرو په دریا کړ دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کمولا کر دیا شوکت مبرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا اور آدمیت کا ورثہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خدمت جو راہ پر اور ان کے نبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ناظرانو آج میں کوئی نتاس خدمت کی چوس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ قرآن لکھ اور دلے قرآن کو حوالے مستاس دیو خبر کرو بے بس کو سورہ سات کی یہ آیت تھی اللہ تعالیٰ فرمائی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبر آیات ولیتذکر اولو الالباب قانون مرگر تذکر کوم اب قرآن پی زہر کوک دی سورہ لنبنی حقی پہ انسانانو دے چی ایمان بپیاری فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا اللهم ايمان علي بالله الله ورسول او فآمنوا تكمون على في القران الكريم صحيح نقول بني حق الانسان ايمان الحمد لله من جلاله طول الحمد لله نقصك الايمان بالله نقول حق ده ما توجهش ربنا حق ده شدي الفاظ ده سوكا دي الفاظ ده الرحمن علم القران خلق الانسان مهربان سوق الرحمن معنا مهربان ده سوق الرحمن مهربان زمان نمد مهربان علم القرآن قرآن خولده يعني مهربان ذات عمله قرآن خولده خلق الإنسان إنسان بيدا كري علم والبيان ده لي دمت قدر بويت موت وقدره صحيح مو خبر كل شو وين خبر كل ده تقدر بيان وليس تخلير وسته تقدر أنا جبه نيش نكستا ولا فلسطين ديوليش صحیح خدا سلیف کنے لئے جو اجزا کم سلیف گویا آرے صحیح نا اللہ فرمائے خلقہ انسان آلہ عثمان تو گوئے رنبے انسان خبر شروع کرنے کہ رنبے پیدا شو رہے رنبے پیدا شو رہے اور رنبے خبر شروع کرنے کہ رنبے تراؤت شروع کرنے خبر شروع کرنے تراؤت خود خود تا پایا تو لکے اگر چھے تو خود پرندا ہوئے چھے رحمان آلہ قرآن خلقہ انسان آلہ مول بیان کنجنشن کو عطاك تجيش ده يا رحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلم البيان كواوا واي بكيبين ده نطابعت مقاسم حرفيان بلده بطلق الجبل لفعل الترتيب بباراني خلاف على الشافي صحيح؟ وانا بطلق الجبل لباري؟ ترتيب بباراني؟ وفعل بكت خلاف على الشافي ما هو سيطة ذكر كوي ما يسايبين ده يا فجل كل ده خبر كي خلاف على الشافي خلاف على الشافي خلاف نزل بك الماركو كم جوانا؟ والله الشافي سي مزرب نده وانا سايبين ده يا تابعت سكور محمود کی شوافیو شوافیو نو چې کله په کومه سره د ماري وشو دا نو څه ویل خبره ده انا بیا د امام علي بازار دی یا د احمد بن حنبل بازار دی په دې مسله کې شافعي سره ټول علي مون سره دی صحیح نو خلاف د شافعي خلاف د شافعي نو په فیصد بازار نه ځکه خلاف د شافعي خلاف د شافعي دی په بسره دی دا حنفي فخر دی حنفي فخر دی نو خلاف د شافعي نه مایه طالب نو هدايت نجي لا يخطب شو حامس لك خلاف من الشافي خلاف من الشافي خلاف من الشافي نجي لا يخطب شو لا مستر لك بس في عزيز تبصكو ده هنا هذا سكينة ده أشياء غير كويسة أربعة ولا في كده بعزيز تبصكو جدا هنا هذا سكينة ده نعم ده سكينة ده شريعة كتاب ده ده دين كتاب ده بينما أنت فلسفي هون نعم ولا نعم بينما مسائل بكرة سري بين الدين دي ده شريعة دي ده دين دي نو دا خبره چې دا موږ خلاص کړو او چې کوم مسله دین او شریعت ته شافعي سره پای کې خلاف کوي سیمه شافعي سره نو موږ یې سره په خبره شافعي سره کافر اخر ته خدای په خاطر د کوفر ستاسو مسله نه سنت باندھے ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيتا جبيا بزرد اخلاصا وفيصلة قبولا كي اغرد عند الخلاف ويسلم تسليما وفيصلة سر تسليم خمكي لما تنظروا دي بچو القرآن ميرا دي نبي عليه السلام فرمائي چه من قرأ القرآن وعمل بما فيه من قرأ تدريس کرو مطرق حدیث ومتن کی تدریس کرو چکر چوز چاہوتی ہو دعوت تار بچی خاتم ہے دیکھ صحیح نمون دعوة عاملة بما فيه ذات نميس کے اوبرس کرو چکر نمون تا پتا رہا چنون تا دعوة معصوم بے پہ عمل کے نیپ لاہ بہت گئی صحیح نمون دعوة نبی علیہ السلام ویچو من قرآ القرآن قل بی سوال دعوة تار جائے اوبر کیا صحیح خوشا رشی صحیح خوشا رشی لیو بلیش در بلد تکیمی جلس سے چر و تولانی کی مالی حقیقت ور توائیم پیغمبر دانوی پیغمبر پاک وی من قرآ القرآن چاچ قرآن قدست و عمل لبی ما فیه سیو رو؟ او چی در قرآن سوی پاری عملو کو قل بی سوال دا ہوتا جل و بل قیاما نو در اغو والی بین ہوتا یو تاج بلد قیمت پرد بان پسرو نشی زو او احسن من زو الشمس لو نظرت فی داری احد کن در اغیر نابا در نور در روان زیادتی آغا نور نا چه کم ستار دی گلوب نه نه کروڑ میل فاصله بان اخبر مدار که روان ده بلکه در فاصله چه ونه ختم که کور تیرا کس که نو در رنا به سر گون نا زیادتی سی نه کروڑ گون نا صحیح؟ نو نبی علیہ السلام بود داری تاج رنا در دینا نه کروڑ گون نا سیواری اللہ تعالی دی مشروع بان در قرآن زدک آمین اللہ دے چیدی کل مکلف شی پر دید عمل کل توفیق ورکی اللہ تعالی دے دیو والدین و اساتذہ تا بلکی تاسو ټول ته تاج دل کی خدای سره سکمی کی ګنا هغه سره دوم رحیم تاجو نه شمار نشی کی دے اللہ تعالی دے وکی چې دا ما شمار چې مستا زیه دے نه روانه دے نه رشتہ دار دے خو تر اغله د دې په دې خوشاله خوشاله تر اغله د قران په خوشاله خوشاله ځکه دا طالبان چې دی یی کړ او دا دین زده کړی اوس کومه مدرسې شي اوس مدرسې شي دغه کومه مدرسې نه جوړه زرد اخلاص مبارک بار بکنم امیر تاثر برکتی نمید نصر الله خواهد